nagyon jól tudom, hogy négy szem közt kéne erről beszélnem veletek. Mi minden duruzsolnak, manapság a szerepek, a gyújtás a gondban, s a nem csal a külön fény, de légy majd mindenre a híres négy ütem. A motor, amikor működik, csak körbe-körbe forog, szív meg sűrít, meg gyújt, meg kipufog. De ha valami gáz van és a hatás fog gyenge, sorra veszem őket, mert hát ez a dolgok rendje. A szívás nem üzemel, ha nincs elegendő anyag, ilyenkor nem a folyamat, hanem a tag a hanyag. Hát meg kell tölteni, s az indító, ha teker, az összhatáshoz csupán már csak szikra kell. És akkor bum, ha-ha, bombaként robban. Lehet, hogy kicsit köhög, de soha meg nem torpan. Hogy miért van ez így? A lepel lehull, az anyag nem mész el, csak átalakul. Mint a füstbe ment tervet, a négy ütem marad, bárki bármit szúszog, ő csak gyújt.